د حضور صلی الله علیه وسلم توهین دی کولو دا غیب نه فرمانه او د غرور انجام دا غیب بیان شو او یو تاریخی واقعهم بیان شو چې کوم کسانو د الله تبارک وتعالى د نعمتونو به قدر کړی دا ناشکری کړی دا بیا غی سره الله تعالی سوکړو ورز دا دې چې د دینه مخ کې رکوع کې دا هغه کسانو چې غی انکار کوي چې دا الله تعالی د وحدانیت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت نه دا غی ذکر وشو او سبب دې انکار د پاره دا د دولت نشک دی مسجدی لکه د ولید بن مغیره تاریخی واقع هم بیان شو اور دارنگی دا غباغ والو واقع هم بیان شو دا اللہ تبارک تعالی نا فرمانے تا دی خلق اصفل اللہ تغلو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توہین دا بی کولو دا غیب نا فرمانے انجام بیان شو چا اللہ تبارک تعالی سنگ دا کسان حلاک للو او یاد دی دا اغا مالون سرا سوشو دا غی بیان مخیوش اس پدیر کو کی او پدیر تنو کی اللہ تعالی دا اہل تقوی چکم پر ازگاران خلق تی اور دارنگی دی ایمان والو چی چا ایمان دوڑ دے دا غی دا اعزاز او دا غی دا اکرام بیان کئی چا اللہ تبارک تعالی دی تا سمرا عزت پر کڑ دے دیتا اللہ تعالیٰ سمرہ کرامت ورکر دے او پکمو کمو نعمتنو کی اللہ تبارک تعالیٰ دیل ایعا رستو کم کم نعمتن اللہ تعالیٰ دیل ورکی دا غی بیان پا دے رسو کی تیجے دا خو معلوم خبر دا تو کافرانو با دازی چی اول خو قیامت شتگنا کبیل فرض و تقدیر قیامت وی تو التبهم زمنگا داس عزت اور داس اکرام وی لک سنگا چ عزت اور اکرام زمین بلتا پدی دنیا کی دے اللہ تعالی مال و دولت را کڑی دے زامن را کڑی دی بلتا اللہ من سر احسانات کڑی دی لدغ سے احسانات اور انعامات با اللہ تعالی من سر قیامت کے ہندیا کئی اللہ تعالی پہ رد کی چنا ایمان زان لشے دے کفر زان لشے دے ایمان دا سو خزانه دا چې د دنیا دا ټول دولتونه دا غي په مخ کې هیڅ دي الله تعالی به په آخرت کې د مؤمنانو سره خپل معاملې کوي دا غي کرام او اعزاز وکيږي لیکن چې کوم کافران دي دا غي به سخت توهین کیږي دا غي د اکرام او دا غي د اعزاز امکان ته مشتا دا محال خبره ده کافرانو چې کوم خبره کړی دا خبره د کافرانو دی بنیاد ده الله تعالی وایي دا مسلمانان او کافران دواړه یو شان ندي او نه یو شان دی چې دیشي دا غي بیان الله تعالی کوي کلا چې د قیامت راشي یو حالت الله تعالی دا بیانوي چې الله تبارک وتعالى با تجلی خپلو کې دی مخلوقاتو ته او د خپل پانډای نه چې څنګه د الله د شان سره مناسب دا پرده ولري کی نو دا خو انوارو تجلیات کوئی چې کوم کسانو په دنیا کې د الله تعالی سره مینه او محبت ساتلی وي ایمان وروړي دی او عبادت کړي دي نو دغه کسان چې کلا دغه تجلیات ربانی وي نه دا هي اثر دا دی چې دوی با خود به خود په سجده باندې پریوځي الله تعالی ته به سجده کوي لیکن کوم کسانو چې په دنیا کې سجدا الله تعالی ته نه کړی او یې سجدا د ریا او د منافقت کړی دا دغه کسانو با په دغه رز باندې بالکل هیڅ وسط دی نه وی چې دوی په سجدا باندې پریوځي کدی اراده بل فرض او تقدیر د سجدې کوي هم الله تعالی به د دوی د ملاګان تختو ګرځي د بخاری روایت ته او دی به دا طاقت نشي لرلی چې په دغه وخت باندې الله تعالی ته دوی سجده کړي دنیا کې سر نه دی لګولی او نه اخلاص کرے دا الله تعالی ته سجدی کړی دی نو کپه د غرض باندې دی هر څومره کوشش کوي خدای دا بالکل ناکامی او دوی تبا دغه مقام دغه شرف دا نه حاصلېږي او دا دې سره الله تعالی وی دنیا کې دوی دی طرف ته را بللی شو هر وخت به دوی ته دعوت دې خبرې ورکول شو پنځه وخت به ځانونه ان کې دی شو لیکن دی خلق الله تعالی ته په دنیا کې سجده نه لګولې او نه یې لګولې دا خود ریا والا سجده وا نن دوی ته دا موقع نشي ورکولې دا غي بیان الله تعالی کوي ورپسې آیتونه کوي د دین علاوه د کافرانو چې کوم حالت ته مال دولت الله دی لور کړی دی خو په دې باندې دی دی په دوکتی پریوزی نه دا یو قسم دین الله تعالی دی لور کوي او په کلار کلار باندې نه شي اچې وی نه شي دا خو هغه خبره ده د حضرت یونس علیه السلام او دا غي د امت یو مختصر واقع بیانې دي د پاره د تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیہ السلام له الله تسلی ورکړي یونس علیه السلام چې کله د خپل قوم د ایمان نه مایوس شو حکم وه رااله او د عذاب نه مسرور شو نو د خپل اجتهادی فیصله مطابق بغیر د اذن صریح د الله تعالی نه د خلق نه روان شو دا خلق چې سوري ورسله دعایو غوښتل الله تعالی عذاب رسو کې حضرت یونس علیہ السلام سره بیا دا فکر وکړو چې دا خلک خو وایي چې د دروځونو مونږ ته داسې ویلي دي نو په شاره نه له مخ کې لاړو په ای واقعات تفصیل بیان شیدا او بیا الله تعالی دوی ته واپس راولې ګل او خلکو استقبال وکړو حضور صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو عزت او تلوار مکوا د خپل امت او د قوم لپاره لکه څنګه چې هغه کړي وا دا غي بیان الله تعالی کوي کافر کی دا مسئلہ بیانیگی چی بے کافرانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا ہر قسم دا تکلیف رسول کوششن کول آخری حرب دوی داوا دا نظر حق دے دا پہ انسان باندی لگی گڑا حدیث پہ دے کرا غلی دی او دو دے دو وجنا سڑے بیمارن کے دے شی سڑے مرکے دین شی مصیبتن کے مرازی حیوانات باندې هم دا اثر د دې نظر وی لدی عربو یو مشهور نظر باد سره راوست د دې په بارا چې پیغمبر علیه السلام باندې دا غفل نظر اثر واچي او نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام بیمار شي یا غین هلاک شي سره راوست خدا سره دومره زیات مشهور معلوم تنزیل والے لکی کی دبا کلای او ساروی یو اوخ کا داسه اوقتل نو بیا به خپل وینځي ته دا خبره کولا چې دا پیسې والا دا لوخه والا دا ساروی به اوس مړکی کی او دا خلک په غوخه خرڅې نو مونږ ته نه بیا غوخه را دومره زیات مشهور نظر بازو دا کافی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم پر اوس اغه خپل کوشش وکړ لیکن دا الله تبارک وتعالى د نبی اسلام حفاظت کو او د دینا نبی صلی الله علیه و سلم بشونو غرض داده چې دی نبی صلی الله علیه و سلم ته د تکلیف رسولو تمام حربې استعمال کړي خدای په هغه استعمال د حربو کې ناکام ګرځېدلی او ځکه نظر خو حق دی دی باندې مخکې مثلا تفصیلا بیان شیرا او داغه علاج به اصل احادیث کې هم داغه علاج بیان شیرا اور دارنگی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چکم یو سڑے نظریشی نو دا آخری آیت تو گو رہے دے دوتا و این یکاد اللذین کفرو لیلقونک بی ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انہو لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین دا دم دے دید پارا چیو سڑی بانے نظر لگی دلی وی او دی ایتونو سره هغه سره دم کریشی نو هغه بد نظر او داغی هغه سر دا غنه ختمیږي دا د دې لپاره علاج دی د دین علاوه احادیثو کې نور علاجونه نور دمونه هم بیان شوی دي یو روایت کې راځي چې او سړی باندې نظر داسې بدلېږي نو هغه په دې سره دمول شي چې بسم الله ارقی کا من کل شیء یزیکا من کل حاسد وعین اللہ یشفیک د ابن ماجه روایت ته دا الفاظ دي چې دا الفاظ په دغه نظر شوی کس باندې دا دم واچي نو الله تبارک وتعالى دا غنه دغه اثر ختموي. او دارنګي آخر کې د قران چې کم دا دو سورته دي سوره فلق او سوره ناس دا آخري دواړه کې چرته ولوستې شي او په دې باندې اثر دم شي نو هم هغه نظر اثر دا غنه لري کیږي. او چې د چا د لاس نظر شي وی وی هغه ته وایي چې او د څو کا چار دام او هغه براري چې کم سړی د دغه لاس نظر شي وی په هغه باندې چوکاو کې نو په دې سره ما غا سر ختميږي دا نه کړیږي چې چل له بس پکا تر راځي. دا خو بیا د دې د پاره سیدي علاجونه دي. دا خري دوه ایتونه د دې صورت کې تاسو سماول وسل. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دا ورسته شي نو هغه سر دا غنه ختم شي. او یا تاسو سما دې ابن ماجه غ روایت بیان کو چې بسم الله ارقی کا من کل شین یؤذی کا من کل حاسد و عین الله یشفی کا چې دا الفاظ وي او په دې باندې دم کی نو هغه اثر به دا غنه ختم شي. یا دا اخیری دو سورتونه چې سوره فلق او سوره ناس دي دا ولسته شي نو په دې سره الله تعالی هغه اثر د نظر ختمي او نظر ګره حق ته یاد ساته ښا. احادیث کرازی انسان قبر ته کوزي او اوخ کټوي ته کوزي اوخ نظر شي مرشي کټوي ته کوسکی پوخ شي او انسان ګره دې نه سچاته دي قبر ته. یو صحابي دی هغه دغه لمبل داغه د بدن چمړس پی نه و بل تنو لی دلو بس هغه سړی بیمار شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چاوی چې دغه څه کی سوچ را نبی علیه الصلاۃ والسلام آکا سوې چې انا کول ته الله دا مخلوق زاره او بیا پاغي دا دمونه وی او هغه سر ته الله تعالی اوچت کو ګندا په واقعات د دېشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان للمتقین فتحقیق ترا د پار د چا دی یریدون کو دا الله تعالی نا چکم کسان دا الله نه یریږي عین درد دیم پنی زرد دی جنات النعیم آغا جنتنا و باغنا دی چا دی چه دک دنیامتن و راحتن و ندی دو دقا متقیان دا پارا اللہ تعالی جنتن انتظام کرده اور جنت کے دا سے اسباب دی چه غدرا حد دی دا آرام دی دا خوشحالو دی افنجعل المسلمین کل مجرمین اللہ تعالی وی آیا اگر زمز مسلمانان پشاند مشرکانو بالکل نا کافرانو بدا خبر کولا چول قیامت نشتو که قیامت بالفرض و تقدیر وی نمون تبال تا بہترین شئی ملاوی گی اللہ تعالی وی دا سی قطعا نشکی دے التما تمام انتظامات دا مسلمانانو دا پارا کری دی کافرانو دا پارا التما سوا دا عذاب نبل شئی نشت ما لکم اللہ تعالی وی کم دلیل عقلی دے دوی دا پارا پنجات دی کافرانو چی دا کافران بسرد و کفرنا دا اللہ تعالی دا قہر و دا عذاب نبل شئی مالکم کم دلیل دے استاسو سکا کم دلیل عقلی دے مالکم کم دلیل عقلی دے تاثر اے کافرانو پنجات و پخلاسی باندی دا اللہ تبارک و تعالی دا عذابنا چی تاثر منگ با عذابنا خلاسو دلیل پیش گئے کئی فتح کمون دا سنگ فیصلی کوئے تاثر پا سباندی پنشواری دا فرق پا میز دا مسلمانو دا کافر کی چی تاثر دا مسلمانو دا کافر پا میز کے فرق نشتا اللہ تعالیٰ وی دا فیصلی استاسو غلطی دی دا سنگ فیصلی تاسو کوئے ام لکم کتاب یاشتر تاثر اے کافرانو یو کتاب اسمانی فیہ تدرسون چی پاہی کی دال ولی تاسو چی کلم انگم رشونو قامقا قیامت کی بزم انگ پارا داسی داسی دلیل اقلی در سر نشتا دلیل نقلی چرتا اسمانی کتاب شتا اغراتا پیش کئی چی پاہی کی دالی کلی چې قیامت پر از بزمون دا پارا دادا سیزونه ام لکم کتاب آیاشتر ساز دا پارا ایک اسانو چی دا خبر کوئے کتاب اسمانی فیه تدرسون چی پاغی کتاس لولے دا خبر ان لکم چی بیشک ساز دا پارا فیه پدغ آخرت کی لما تخیرون ساز دا مرز خبری بوی لما تخیرون ساز دا مرز خبری بوی چی تاسو سشے غوارے آغا شے بتاسو ملاوی گی شتچر تداسیو کتاب چی پاغی کتاسو دالو سل کریوی انہ لکم بے شکستاسو رپارا فی پتغا خیرت کی بسیوی لما خامخا حغا سیزنا تخیرون چې تاسو پسند کوئ تاسو خوښوئ تاسو خوښي سيزونه به یې چرته دلیل پیش کړئ نشته دلیل ام لکم ایمان یاشتر تاسو څه شی عهدنا علینا الله تعالی و منصرا تاسو مو عهدی دی منصرا سلوزونه دی منصرا ما سر مو عهد کړی دی ما تاسو سره عهد کړی دی دا چې یو عهد راته وکړئ بالغن چې هغه ډیر زیات کلک او مضبوط وي هغه محکم وي او رسوي مضبوط وي دا چې عهد به ما تخه الى يوم القيامه تر څو پوری چې هغه سي هغه رسول کی وي تاسو لره تر قیامت پوری یعنی تر قیامت پوری دا عهد زما په ذمہ باندې دا لوز زما په ذمہ باندې دا چې لوز راته وخه دا چې عهد راته وخه ام لكم ايمان ايشتل تاسو لپاره اي کافرانو ایمان عهدنا لوزنا بالغت کلک اور مضبوط پختہ پختہ الی یوم القیامه چې دا غی پورا کول په ما باندې لازم دی تر قیامت پورې الله تعالی وای او خی کافرانو دا لوزنا چرته شتا نشتا دلیل عقل نشتا دلیل نقل نشتا الله سره معاهد نشتا نو بیا په کوم بنیاد باندې دا خبرې کوي چې آخرت ست دی نو کوي نو الته به زموږ مزي وي یا په کوم بنیاد خبره کوي نشته ان لکم چې بیشک تاسو لپاره لا ما خامخا حق شی دی تحکمون چې تاسو فیصله کوي دا غي د خپل ځانونو لپاره چې دا تاسو کومه فیصله کوي تاسو به قیامت پر ورځ داسې ځنه او خای کنه کوم دلیل نه نه دلیل شته نه قسم شته نه عهد شته سلهم پیغمبر تاسو کا د دینا ایهم چې کم یو د دی د ذالیکا په دې خبر باندې زاین ذمہ دار دی د دې خبرو ذمہ دار څوک دی د دې مشر څوک دی چې دې سره دا خبره شی دراته او خایا اخر دا خبره خو بچا کړی د دې ذمہ داری به اغستی نه الله تعالی وی د دې ذمہ دار ما توګه چا ذمہ دار څوک دی چې تاسو سره دا خبره کوي دا سلهم تاسو کا د چانا د دې داوی کوون کو خلقنا چې دا داوه د جنت کوي چ ايهم کم یو د دینا بذالک پدی خبر باندې زعیم کفیل او ذمہ دار دی چې کوم یو سړی د دې دماغ سره غذراته وخی اچام نه راغسته او صلی الله تبارک وتعالى په دې تنقیدات وکړل چې شان د مسلمانو د کافر برابر نه دی د مسلمان عزت الله کوي اکرامي کوي د کافر توهین کوي دا دې چې کومه خبرې کوي دا ټول زبانی جمع خرچي د دې صح حقیقت نشتا چې د مونږ له بدا سی وی دا با کمر ازی حالت تیزو رہ یوم آغر از یک شفان ساق چلری بکریشی پردد چانا دا پندر دا اللہ تبارک و تعالینا ذکر دا پندر دے یاد ساتے زمان دا متقدمی